Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Merhaba, burası Libero. Burası Açık Radyo. Evet, hepsi birden. Herkese merhaba. Konuğumuz var, İmran Ayata. Hoş geldin İmran. Hoş bulduk. Berlin'den geldi. Özel getirdik değil mi? Evet, evet, çok özel. Neyse, başka etkinlik için geldi, biz de yanaştık diyelim bari. İmran... Niye söylüyorsun? Özel getirdik abi, işte. Abi, gerçeklik en önemli parantezimiz değil diyelim. Değil mi? Alman realizmi. Evet. Bunun neyi? Üzerine konu. Alman realizmi. Realizmi sen söyle. şimdi havza muhabbetleri de yapılacak muhtemelen. Orada da top sizde. Evet, İmran ilk defa konuk olmuyor bize. Birinci Libero döneminde de konuğumuzda. Artı telefonla da birkaç kere bağlandık. Öncelikle tekrar hoş geldin diyoruz İmran'a. Yazar İmran Ayata. Diğer meşguliyeti ne, yani ne denir ki İmran o kısmı? Bilmem. Müzik işçisi. O da var tabii. Burada İmran'ın müziklerini de çalmıştık. Bir bağlamına, bunduna denk getirip Gaster Bayter müziklerini çalmıştık. Öyle bir albüm çıktı. Hatta söyleşi de yapmıştık. Radikal'de yayınlanmıştı. Evet, müzikle ilgili meşgalesi de var. Ama biz onu futbolla alakadar kısmıyla ağırlıyoruz burada. Konuk ettik. Hı-hı. Öncekisinde de, sonrasında da. Hatta yakın zamanda bir kitabı çıktı, onu da konuşacağız ama temel olarak Alman futbol kültürü ile ilgili yıllardır İmran'ın da konuştuğu, yazdığı hadiseler, onları konuşacağız ama önce her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano'yu dinliyoruz. Yakın Markaj. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Müller. Münih TSV kulübünün teknik adamı bir keresinde ona şöyle demişti. Futbolda bir yere gelemezsin. En iyisi mi sen başka bir iş tut. O sırada Gerd Müller bir tekstil fabrikasında günde 12 saat çalışıyordu. O öğütten 11 yıl sonra 1974'te bu bastı bacak futbolcunun oynadığı ekip dünya şampiyonu oldu. Alman liginde ve Alman milli takımında hiç kimse onun attığı gol sayısına ulaşamadı. Bu vahşi kurt sahada kendisini kamufle etmesini çok iyi beceriyordu. Pençelerini ve sivri dişlerini kırmızı başlıklı kız masalındaki babaanne kılığında gizleyerek masum paslar verirken bir yandan da kimseye sezdirmeden rakip takımın ileri hatlarına sızıyor ve tıpkı av karşısındaki bir kurt gibi boş kalenin önünde ağzının sularını akıtıyordu. Ağlar onun için son derece çekici bir gelinin dantelli tül duvağıydı sanki. Duvağı birdenbire açıyor ve dişlerini geçiriyordu. Evet, tekrar Libero'dayız. Bir jingle şovu yaşadık. Evet. Jingle'lar arası. Ama yani geldik. Hani sanki şöyle bir mesaj gibi oldu. Yakın Markaj köşesini de özledik. Yakın Markaj gibi. Yakında mı diyoruz o zaman? Yakın Markaj haftaya bir tane olacak. Evet, iyi, güzel. Konuğumuz var. İmran Ayata, Berlin'de yaşıyor. Yazar ve müzik işçisi mi? Terminolojik olarak siz daha iyi biliyorsunuz. Benden. Arada öyle diyoruz. Hani DJ deyince böyle evet. Çok toplum arasında... Ya işte şarkı seçiyor falan filan diye öyle zor görülmeyen bir iş olarak bakılıyor da biz işte ses işçisi, müzik emekçisi, müzik işçisi falan gibi aramızda böyle bir dayanışma ağı. Peki, hadi oluşturuyoruz. Ben müzik dinleyicisi olarak siz ne derseniz ona uymaya razıyım. Ama İmran burada işin futbol tarafıyla, kendi hayatına dokunduğu tarafıyla var. Zaten bizim tanışmamızın en temel nedenlerinden biri de futbol kültürü mevzusuydu. Dolayısıyla Almanya'daki futbol fikir işçileriyle temasımızda. Sonrasında da İmran'ın bayağı ciddi katkısı oldu. İmran ve analım Fehmi'nin de biri Frankfurt'tan biri Berlin'den bizi oldukça besleyip durdu yıllarca. Tekrar hoş geldin İmran. Hoş bulduk. Hemen topa gireyim. Ya 5 senedir falan herhalde benim için Bundesliga ciddi bir, hiç hesapta yokken izlenebilir bir lig olmaya başladı. İtalyan ligin hiçbir zaman hassası değildim zaten. Premier Lig malum devam ediyorduk ve ikincisi de La Liga'ydı İspanya, ama şu anda söyleyebilirim herhalde ikinci benim için Premier Lig'den sonra Bundesliga. Neler oldu da bu hale geldi Alman Ligi? Sadece sahada oynanan futboldan da bahsetmiyorum. Tribün doluluğu inanılmaz. Yani elimizde istatistikler geliyor. Avrupa'nın neredeyse bir numarası gibi. Evet. Bunun çeşitli nedenleri, momentleri var. Bunun en önemlisi 2006 Dünya Kupası şampiyonası. Çünkü o kapsamda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani yeni stadlar yapıldı ve Bundesliga'da sanırım artık bütün stadlar futbol stadı. Yani o eski bildiğimiz stadlar değil. Olimpiyat tarzı stadlar. Olimpiyat tarzı stadlar değil. Sahaya çok yakın. Çok iyi atmosferdir. Mesela Frankfurt stadı öyle. Çok iyi atmosferi olan. Dortmund stadı. Dortmund zaten öyle. Bayern Münih'in de Allianz Arena da öyle. Onun çok önemli bir etkeni oldu. Bir de Almanlar her alanda olduğu gibi bu alanda da çok sistematik çalışan, uzun vadeli planlayan ve DFB, yani Alman Futbol Federasyonu çok ciddi, yani bu futbolun artık pazarlaması mı diyelim, profesyonelleşmesi mi diyelim, o konuda çok önemli yatırımlar ve adımlar attı. Çok bu işin çok iyi bilen kişileri background'da çalıştır, iş eleman olarak aldılar ve çok ciddi yatırımlar oldu. Bir, iki ve üçüncü bunun lokomotifi de bir şekilde Dortmund ve Bayern Münih gibi takımlar oldu. Artık sade zamanını aşmış futbolcuları değil, Avrupa'da gerçekten önemli futbol starlarını, Frank Ribery gibi mesela, transfer etmeleri de çok etkili oldu. Ama ben ilk etapta yani bu Dünya Kupası ondan, o kapsamda yapılan yatırımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir de 2006 dedin. İşte 2002'de final oynamış Almanya var. Evet. 2006'da 3. olmuştu. 2010'da yine bir final. 2014'te şampiyonluk. Hani üst üste de futbolda en zirvede olması da insanları futbola bağlayan büyük bir neden herhalde. Tabii milli takımın başarısı da çok önemli. Çünkü o da yine çok sistematik çalışmaların bir ürünü. Çünkü sanırım Erich Ribbeck döneminde çok yani fiyaskoydu Alman futbolu için. Avrupa'da sanırım ilk turu geçmemişlerdi falan. Ondan sonra Euro 2000. 2000'di herhalde. Değil mi? Evet, 2000'de. Ondan sonra bu iş böyle yürümez. Çok stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor diye bu şiarla yoldan çıkarak mesela çeşitli bölgelerde futbol okulları açıldı. Bundesliga birinci ve ikinci ligde olan takımlara gençlik dallarına yatırım yapma zorunlulukları konuldu. Yani şu anda sanırım Bundesliga'da bütün takımların çok ciddi kendi futbol okulları var. Yani kendi yetiştirdikleri oyuncular var. Frankfurt'ta mesela kendi 11 yaşından beri top oynamış iki tane futbolcu şimdi A takımda oynuyor mesela. Hoş, bu Eintracht Frankfurt'un pek işine yaramıyor mu bu sezon? Evet. Neyse. Önemli. Frankfurt hep öyledir de. Ama yani takımda perspektif, tabii. Çok ilginç. Mesela ben Türkiye futbolunda en şaşırdığım antrenörlerin lafları işte gitsin, pişsin, gelsin, oynasın. Herif geliyor 28 yaşına halen pişmemiş. Orada çocuk yani 18 yaşında ve takımın lider vasfında bir oyuncu. Çünkü yani güveniyor kapasitesine, teknik oyununa falan. Dediğim gibi burada da bu yatırımlardan sonra bunun meyvelerini şimdi alın diyor. Mesela Alman Futbol Federasyonu şimdi Frankfurt'ta yepyeni bir futbol merkezi açacak. Bunun içinde hem yani Alman Futbol Federasyonu'nun kendi birimleri olacak. Tıbbi center, yani medical center. Tıbbi merkez açıyor. Tıbbi merkez. Her şey içinde olan. Futbol merkezi ama evet, spor değil. Futbol merkezi. Frankfurt Okulu başka bir yönden tekrar canlanıyor. Evet. Frankfurt Ekolü. Biliyorsunuz zaten onların şey merkezi Frankfurt'ta zaten. Alman Futbol Federasyonu. Okay. Ama çok büyük bir ihale açtılar ve işte çok büyük bir proje olacak bu. Ve ilk sanırım Avrupa ve Dünya Futbol Federasyonların çok ilginç yepyeni bir konseptle yine ileriye yatırım yapıyorlar. Yani çok sistematik çalışma ön yargısı var ya, o çok doğru. Bu 2000'lerden sonra 2000'deki fiyaskodan sonra başlıyor, evet. Altyapı yatırımı, evet. Ama üst yapıya da malum Klinsmann dönemi başlıyor. Peşinde tabii. Löw'le eşlik eden. Ve Alman futbol takımının Brezilya'ya 7-0 gibi 7-1 gibi pardon. Bir tane attılar ya. Bir tane. Brezilya'da yenmek gibi olabilecek, evet. En irrasyonel hadiseleri imza atılıyor ama, evet. Bir taraftan da işin başka bir boyutu var. Bu 98-2000 efsanesi olan Fransız ulusal takımının rengi gibi Alman futbolunda da böyle bir, tabii. renk değişimi. Evet. Hani bu beyaz rengin dışına başka türlü renklerin katılmasıyla beraber şu anda mevcut Almanya'nın sahiplenmesine, herkes tarafından sahiplenmesine, hatta bu oyuna yansımasına ve benim kişisel tarihimde de hiç olmadığı kadar Almanya futbolunun sadece ligde değil ulusal takım düzeyinde hem oyun hem de renk düzeyinde sempatikleşmesine kadar varan bir şey. Yani 2000'lere kadar bile çok ciddi göremediğimiz bir şey oluyor. Yani 2000'de gelirken kaç tane yabancı futbolcu oynatmıştı? Yabancı demeyeyim pardon. Gaster Baytır çocuğu oynatmıştı bilmiyorum ama. Bir Mehmet Şol'u hatırlıyorum, evet, ben. Ki o da evet, Mehmet Şol dışında var mıydı? Evet. Yok, şimdi o çok önemli bir noktaya değindin. Çünkü ben bu yeni yapılanma dediğimde atladım açıkçası. Çünkü bu yeni yapılanmanın en önemli ayaklarından birisi Alman Futbol Federasyonu. Biz burada doğmuş ama yani aileleri işte Türkiye'den, Yunanistan, her nereden göç etmiş gençleri de entegre etmemiz lazım. Bu konuda onu gazeteden de medyadan da takip ediyoruz. Ya bu acayip bir Türkiye Futbol Federasyonu, Alman Futbol Federasyonu'nun acayip bir kavgası var. Yani Mustafa Denizler'in, Fatih Terimler'in aileleri ziyaret edip aman ne olur gelsin biz de oynasın hikayelerini biliyoruz. Bu yeni yapılanmanın en önemli ayaklarından birisi şeydi, işte göçmenlere yoğunlaşmak, onları entegre etmek. Senin anlattığın, yani benim jenerasyonumda biraz da şey diyeyim, bir sol gelenekten gelen insanlar her zaman Almanya'nın yenilmesi bizim için çok önemliydi. Çünkü yaşanan, yani kendi yaşadığımız ırkçılığın en önemli boyutu bu Türkiye'li takımların rezilliğiydi. Yani gidip 4-5-0 yenilip ondan sonra, yani güncel ırkçılığın en yoğun olduğu momentler bu maçlardı. Onun için refleks olarak her zaman ben Almanya karşı, yani her zaman hiçbir zaman tavizsiz. Hayır, yani şey, Arjantin finalinde Maradona şimdi, formasını paylaştığını bilirim. Tabii, hoş, olabilecek halen, en güzel paylaşım. Tabii halen öyledir ama geçen evde maç izliyorum falan. Almanya maç kazandı. Şey, ya bende hiçbir rahatsızlık yok. Tamam dedim. Sevimi yok ama rahatsızlık da yok. Ya kalktım ya, olamaz ya, ben rahatsız olmak zorundayım. Çünkü benim hayatım bununla geçti. Ama onun çok önemli etkinliği var. Çünkü bu Alman kültürü başta dedin ya. Zaten Alman futbol kültürü diye bir şey olduğunu ben inanmıyorum artık. Çünkü Alman ne ki? Yani gördüğün 11 kişi artık Boateng, Kedira falan, yani bunlar. Özil. Evet. Bir sürü daha var. Bir sürü daha var, evet. Arnavut kökenli falan. Yani Alman nedir? Homojen bir anlayış yok artık ve Alman futbol kültürü de çok zaten global bir fenomen olduğu için futbol endüstrisi artık çok yani kendi nüansları var ama net böyle bir Alman futbol kültüründen bahsetmek benim için zor biraz. Ama bir taraftan Alman ulusal takım hiç yani geçmişten çok farklı gözüküyor şu anda. Tabii. Takım yapısı itibariyle. Tabii. Ki belki de bu nedenle de bu oyununa da sigayet etti. Yani hakiki, yani şu andaki mevcut Almanya'yı yansıtan bir takımdan bahsedebiliriz. O tabii. renklilik bence sahada da sanki kendini gösteriyor. Peki tribünlerde veya sokakta gösteriyor mu? Şey, özür dilerim, bir ekleme yapacağım izin verirsen. Aslında çok ilginç. Alman Futbol Federasyonu siyasetin çok önünde son yıllarda. Yani bu entegrasyon konularında. Çünkü herifler yani bu olayı başlatığında hiçbir hükümetin, bir partinin böyle bir konsepti yoktu. Programında böyle bir şey geçmiyordu. Yok yani şey, bunlar sorun işte, bakalım edelim işte. Ama yani entegre edip, entegre biraz sevmediğim terimlerden evet. birisi ama yani bu futbol kültürüne katılsınlar, eşit katılsınlar. Takımın bir parçası olsunlar. Ve sadece altyapıda değil, genç takımlarda evet. değil, ulusal takımda da kendini görebilsin. Yani Almanya'nın değişmesinde futbolun çok önemli bir çok önemli bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Ve çok önceden, siyasetin öncesine geçtiler. Ve şey, dikkat ederseniz bu çok ilginç. Alman milli takımı dünya şampiyonu oldu. Hiç, şaşırdım ben. Hiçbir milli gaza gelme hikayesi yok. Yani bir hafta sonra şey, bayraklar falan indi. Çünkü şey, yani etnisite olayı çok önde olmadığı için ve futbolcuların verdiği demeçler de çok ilginç. Böyle çok soğukkanlı, analitik, seviniyor ama böyle işte vatan millet Sakarya muhabbeti hiç yok. Yani. Çok ilginç. Üstün Alman ırkı diye çıkıp böyle açıklamalar yapmıyorlar evet. zaten. Ki birçoğunun da ulusal marşı okumadığını da biliyoruz yani maç öncesinde. Tabii tabii. Çünkü dert başka bir şey. Oradaki dayanışma hali referansını başka noktadan alıyor. Evet ama Löw şey dedi yani böyle bir şey beklemek dedi absürt bir şey yani. Değil mi? İstiyorsa söyler, istemiyorsa söylemez. İstiyorsa içinden söyler. Evet. Hayır yani, bir... Löw'de hatırlatalım yani çok o kısımlarla ilgili olmayan dinleyiciler için Almanya'nın son dönemdeki başarılı geleneğinin mimarlarından biri olan hocası evet. bir dönem Fenerbahçe'de ama çok önceleri Adana Spor. Evet öyle deneyimleri de Antalya, olan. Antalya değil mi? Adana. Adana mıydı? Öyle deneyimleri olan tabii geçmiş gençlik dönemi. Tabii Adana'da çalışan her yerde çalışır şeklinde devam edip hayatına farklı bir kariyer. Buradan Fatih Terim'e mi yürüyeceğiz? Yo ama onun da son açıklamaları bu arada hani konusu belki denk geldi. Ne okudum mu bilmiyorum ama evet, evet. Lekip'e verdi demek. Bir demeç vermiş. Özür dilemiş. De, evet yani Fatih Terim'in bu açıklamaları açısından son dönemde yaşadığı dönüşümde biraz... Biliyorsun sen ümit, Ankara tabii, katliamı ümit ve nedir, Paris katliamı evet. ısıtlamalarına olabilecek en güzel noktada durup ki bu radyoda... Ne oluyor bu adama ya? Abi ben şey diyorum, şiddetin yoğunluğu ki çoluk çocuk sahibi diye bir insan. O kadar korkunç ve yaşanan rezillik o kadar büyüktü ki... Yani birçok insanı da tüylerini diken diken etti. Fatih Terim de bunun dışında kalamadı bence. Yani bir sorun onunla ya. Yok o kadar da değil diyoruz. Vardır bir iletişim danışmanı. Peki şu anda mesela sen Berlin'de yaşıyorsun. Evet. Bir şekilde hem yazı çizi anlamında hem de sokaktaki ne bileyim hissettiklerin açısından orada yaşayan yabancıların sadece Türkiye'lileri de söylemiyorum. Yani yabancıların da Alman ya ulusal takım üzerine okuyabiliriz tabii bunu. Yani sonuçta şunu da biliyorum. Birçok çocuk Almanya'da kulüp takımı destekliyor. Türkiye'yi de destekliyor. Bir sürü yabancı da destekliyor. Ama konu ulusal takıma gelince Alman milli takımında bir sürüsü desteklemiyor. Peki geçmişle kıyasladığın zaman sen kendi üzerindeki gelişim dışında öyle bir şey var mı Almanya sokaklarında? Seçime yansıyan şekilde çok göremiyoruz bunu da. Türkiye'deki hangi siyasi yapıya gösterdiği muhabbet açısından. Ama mesela Almanya ile özdeşleşme futbol üzerinden. Şimdi ben şöyle çok genel bir cevap olacak ama kanaatimce yani benden sonraki jenerasyon. Yani benim kızımı düşün mesela veya işte bu 90'lar 2000'lerden sonra doğan nesil. Çok daha rahat bir şekilde ben Almanım diyebiliyor. Ben halen ben Alman pasaportunu taşıyorum ama hiçbir yerde ben Almanım diyemiyorum. Demem de yani. Ama benden sonraki nesil çok rahat şey diyor. Yani biz Almanız. Bu da bizim milli takımımız. Bu yeni jenerasyonda çok çok belirgindir. Mesela biz her zaman ikilem içinde aman işte hiç unutmuyorum. Galatasaray, Eintracht Frankfurt. O dönem ben Eintracht Frankfurt taraftarıydım. Eşleştiler. Ben yani 3 hafta yatmadım stres ama ne olacak kimi destekleyeceğim falan. Şu meşhur maç değil mi? Tabii, 92. Tabii. Evet. Yeboahlı. Yeboahlı. Biz de Stumpf falan oynuyordu ama o zaman o dönem şey özellikle... Bak aksanlı Stumpf'u duydun. Evet nihayet. o dönem Türkiye'deki siyasi olaylardan dolayı biz politik olarak da bir şey Eintracht Frankfurt'u destekleyeceğiz tabii. Çünkü. Türk milliyetçiliği falan derken Ama Şistat'a gidince her şeyi unuttuk. Galatasaray yani, yine. Tabii. Senin Galatasaray hastalığını da biliyoruz canım. Tabii. Şimdi nasıl destekledin diyecektim Frankfurt'u. Sonra şey ama bu nesil ya bundan sonraki nesil için çok rahat bir şekilde birçoğu yani Alman olduklarını rahatlıkla söylüyor ve öyle de güncel hayatta da öyle hareket ediyor. Ben ufak bir anekdotla anlatmaya çalışayım. Ben Berlin Kreuzberg'te bir okumak, bir kampanya çerçevesinde ilkokuldu sanırım, ilkokul 5. sınıf, 6. sınıfta okuma yaptım. Yani kendi yapıtlarından işte edebiyat önemlidir muhabbetlerinden. Şimdi sonra ben gittim sınıfta bir tane sarışın. Bu arada İmran Almanca yazıyor. Tabii. Bir tane sarışın Alman yok. Hepsi bizim kanak dediğimiz göçmen çocukları. Arap, Yugoslav, Türk falan. Neyse ben kitaptan okumaktan çoksa sohbet yani boş verin. Bak hala Yugoslav diyor. İşte bu kuşak böyle. Tamam, pardon özür dilerim. Pardon devam. Hırvat, Sırp, yes. Makedon. Ya Yugoslav deyince anladık zaten canım. Sonra sohbet ettik. Sonra ben bu şeyi bahsettim. Bu müzik projesinden. Songs of Gastarbeiter. Bir bebek kalktı. Ya sayın yazar. Hitapta öyle. Herr Autor. Buyur dedim. Dedi soracağım. Gastarbeiter ne? Oo iyiymiş. Orada donup kalıyorsun. Çünkü yani bir tane Alman yok. Hepsi bizim bebeler. Çocuk diyor. Gastarbeiter ne? Şimdi biraz düşündüm. Ya nasıl anlatayım ben? Yani herif o çocuk bile bilmiyor. Yani bu terimin var olduğunu bile bilmiyor. Sonra biraz anlatmaya çalıştım. Ben genelde sorusunu sormam. Yani sen nerelisin falan. Yani memleket falan hiç pek sordum. Deden nere deden? Esas. Dedeyle anlattım zaten. Dedim senin deden muhtemelen gelmiştir falan. Çocuk dedi. Aa öyle mi dedi. O zaman bizim Alman, yani biz Almanlar bunu öğrenmeliyiz. Biz Almanlar. Oo çok iyi. Biz Almanlar o zaman bu tarihi öğrenmeliyiz. Dedim evet öyle. Peki bunlar da bu muhabbet Almanca mı oluyor? Almanca komple tabii. Almanca oluyor. Zaten biliyorsun yani Türkçe konuşmaları da bu Almancıların Türkçe dili de çok iyice, evet, ilginç. Iyice. Hatta şu anda bazen Türkçe tercih etmeyen İngilizce konuşan Almanca bilmediğim için mesela İngilizce tercih eden insanlar oluyor Türkiye. Peki bu ikili hal iki pasaport taşıma hali diyelim Türkiye ve Almanya pasaportu. Tribünde öyle bir şey olacak. Mesela Almanya Türkiye maçında biz sadece sportif nedenleri, politik nedenleri, nedenleri geçiyorum. Almanya tarafında oturan Türkiyeliler görecek miyiz? Var. Var. Var bile. Var. Ama böyle siyasi nedenlerle Türkiye ile kurulan negatif ilişki açısından demiyorum. Sportif anlamda. Ya ben Almanya'yı destekliyorum diye. Bir ara hatta Almanya bayrağının ortasındaki kırmızıya ay yıldız eklenip statlarda. Onu Adidas yapmıştı bir reklam. Ama bir dakika ben söylüyorum. Almanya Türkiye maçında. Evet. Tamam. Almanya Türkiye maçıydı o. Tamam. Yok. Dünya Kupası eleme maçına bir grupta yine eşleşmiştik onlarla. Yok Avrupa Avrupa şampiyonluğu. Tamam. Evet bir müzik arası verelim. Evet Gastarbeiter torunu galiba çalacağımız şarkının sahibi ama hikayesini İmran anlatsın daha iyi anlatır. Neyi çalacaksın? Haftbefehl. Haftbefehl Offenbach'lı. Bu ara Almanya'da abartmıyorum gerçekten kültürel olarak en ilginç fenomen. Bütün gazeteler, televizyonlar her yerde bu gangster rap kültüründen geliyor. Yani çok sert, ağır abi. Ama bazı önemli eleştirmenler dedi. Şu ara Almanya'nın en önemli şairi. Yani şair olarak adlandırılıyor ve tanıtılıyor. Alman edebiyatını, yani Alman dilini. Ne kökeni ne? Dersim. Oo eyvallah. Bak altını çiziyor dersim. Onu beklediğim söyledi. Çok ilginç ve bu 5-6 yıldır müzik yapıyor. Son albümü Major Label Universal'dan çıktı. Ve inanılmaz bir yankı. Ciddi misin? İnanılmaz. Türkiye'de bir şey karşılığı olmadı şu anda hala. Yok. Yani yok ben de duymadım. Siz Volkan bilmiyorsa burada önemi yoktur yani. Yok öyle demeyelim de yok, en azından biraz. Ama Almanya'da ciddi şey oldu. Tabii. Ve bu ilk albüm mü peki? Bu yeni en 2 gün önce çıkan son albümden. Yani bu seçtiğim şarkı. Kaç albüm? 2-3 albüm var mı? 1, 2, 3, 4. Tamam, ben araştırayım onu. Dördün beşinci al. E sen tamam. Yavaş yavaş setine sok bence. Tabii tabii. Bir şey yap. Şey, haber atlat. Tabii canım. Ha, sos, şey dil olarak çok ilginç çünkü kendi tarzın Arapçayı, Türkçeyi, Almancayı karıştırıp yepyeni bir deforme edip yeniden ve beatleri de çok sağlamdır. Yani biraz hip hop kültürünü bilen acayip bir aranjman, hip hop aranjmanı ve sert çocuktur yani. Ve şey herkes baba diye hitap eder. Baba Haft. 62 Tunceli, Frankfurt Broody öyle lafları çok çok öyle. Kendi kendine bir kültür yarattı. Bunların kendi bir plak şirketi vardı Azlak. Bunlar kanak değil, kendilerine Azlak diyor. Yani şey kendi terimlerini falan bulan çok ilginç bir sanatçı ve şu anda gündem yani şey burjuva tiyatrolarda falan bu çocuk konuşuluyor. Yani. Oo, çok... dinleyelim o zaman bir merak ettim. Dinleyelim şarkının adı. Ghetto'da depresyon. Wer unten bleibt und wer aufsteigt, das hängt allzu oft von der Herkunft ab. Chancengleichheit gibt es natürlich nicht. Nur wer Geld hat, kann sich die beste Bildung leisten. Ist das fair? Nein. Aber was ist wirklich im Endeffekt, was ist fair? Auf der Jagd nach dem Para, auf der Flucht vor dem Bull. Ich hab die Rauschgefahr, Hungermarsch, denn das Kino guckt im Kofferraum liegt zwischen uns. Meine Ballermann, mein Bester, Menschenvertrauen, komm schon bitte. Frag mich nicht nach einem Cent, der bleibt in meinem Konto im Kissen. Kombi, vergiss es. Komm nicht zu mir. Meines Wasser vorgeredet, ich weiß doch, dass du konsumierst. Ich rolle im Bezirk, Martinsviertel, ich komme von dir. Telegrafes, OZ-Büros, Bauarbeiter auf polnischem Bier. 069, Baba Haft ist zurück. Unterste Schublade, Gang, was da wird, mitten ins Gesicht. Kanaken in Deutschland, ich bin nur Sohn meines Vaters. Vaterstaat, ich schieß auf den Adler. Depression im Ghetto. Depression im Ghetto. Depression im Ghetto. Vergiss SOS, es kommt eh keine Rettung. Drogenkonsum steigt, während der Mindestlohn sinkt. Kinder am Kuchsen, wohin mit der Jugend? Sie hat den Faden verloren. Tragen Pistolen, vollautomatisch. Komm ihn nicht schräg, sonst an wird dein Arsch. Troja, verkehrte Welt. Islam, Hass, RTL. Menschliche Werte zählen nicht, sondern nur ob er glänzt, der Mercedes-Benz. Einfach nur ekelhaft, kein Bock tiefer zu gehen in die Materie. Schnell Thema wechseln, sonst wird noch geballert. Und ich bin paar Tage verstrahlt wie Material. 069, Baba Haft ist zurück. Und das durch Schublade, Gang, das da rappt, mitten ins Gesicht. Libero'dayız. Konuğumuz İmran Ayata, destekçimiz Deniz Sevinç'e, Doktor Deniz'e, arkadaşım aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz. Alman futbol kültürünü konuşurken müzik kültürüne de girmiş olduk. Haftbefehl. Evet, tutuklanma mı demek? Ghetto'da depresyon var. Gezegende depresyon var ama bayağı iyiymiş, sertmiş. Bir diğer parçasının adı da Hang the Bankers. Neyse, bunu İngilizce bilenler çeviksin. Draghi ile başlıyor. Evet, Almanya futbolunun geldiği sempatik halin arkasındaki Alman projesiyle başladık. Ama bir taraftan işin taraftar ve edebiyat yönü de var kuvvetli olarak. Ben Almanca okuyamıyorum. Birkaç kelime seçebiliyorum ama Frankfurt Kitap Fuarı'nda arkadaşlarımın da içinde olduğu yeni kitapları çıkmıştı. Bunlardan biri de İmran. Diğeri de Moritz Rinke'nin de derleme yaptı. Bunun dışında futbol kültürüne her sene ciddi katkılar da oluyor. Yani işin sadece sahada hakki veya futbol yapısındaki değişimle kalmıyor hadise. Bir taraftan işin taraftar boyutunda ve kültürel boyutunda, edebi boyutunda ciddi gelişmeler oluyor. Aslında bunların hepsi birbirini tetikliyor ve etkiliyor elbette. Bunları da görüyoruz. Öte yandan bu iş sadece Bundesliga'da da değil, ikinci ligde de gerçekleşiyor. Hepimizin yani libero dinleyicinin en azından aşina olduğu St. Pauli örneğinin dışında ben bir dönemdir İmran sayesinde de takip ediyorum. Union Berlin örneği de. Berlin'de yani her tanı esaretine mecbur değiliz, gidiyoruz. Çok güzel. Försterei miydi? Alte Försterei. Orada maçlarını izliyoruz Union Berlin ve full izliyoruz. Yani onu da söyleyeyim. İkinci takımı ama bütün maçlarını kendi sahasında. Almanya'da bir de böyle bir şey var yani. Tribüne hep dolu. Evet. Sonuç ne olursa olsun. İkinci lig ortalaması Süper Lig, Türkiye Süper Lig ortalamasından yüksek taraftar ortalaması. Ki sahada da mesela Union Berlin'in maçlarına ya kusura bakma İman ama süper bir yani ortada süper bir izlenen maç olduğunu da söyleyemeyiz ama bir taraftan iş bu değil yani iş başka bir şey. Evet. Değil mi? Tabii. Yo şey şey ilginç bu senin değindiğin edebiyat veya kültür boyutu çünkü o alanda da son yıllarda inanılmaz gelişmeler oldu. Yani mesela bir yayın evi var Werkstatt Verlag. Bunlar aslında eski bir sol yayını bunlar son 15-20 yıldır neredeyse her ay bir futbol kitabı çıkıyor. Her ay. Neredeyse. Artık bunlar sanırım her birinci Bundesliga ve ikinci ligden bütün takımların Tanıl Boran'ın Ankara Rüzgarı gibi öyle ya her kulübü tanıtan, tarihini anlatan kitaplar, biyografiler bu çok önemli bu yayın evi. Okunuyor mu peki abi? Evet onu diyecektim. Ama yani Türkiye'de de çıkıyor aslında böyle çok yüksek, büyük, önemli yazarlar falan değil ama belki böyle alttan yeni gelen neslin çıkardığı kitaplar oluyor. Dikkat ediyorum ben de arada çeviren vesaire. Yani eski kitaplara da bakıyoruz. Bir baskı, iki baskı belki. Yani belki 7 baskı falanına ulaşabilen bir tek Eduardo Galeano var. Onun bir sebebi de tabii her sene işte 4 senede bir Dünya Kupası üzerine yazmış olması, yenilenmiş olması bir belki de ama yani şey, nasıl ya satıyor mu, okunuyor mu oradan, çok, ne oluyor? Çok net bir şey söyleyemeyeceğim yani satış ama yani bir yayın evi 20 yıldır bu işi yapıyorsa demek ki bir şekilde götürebiliyor. Ben İngiltere'de dikkat ettim yani inanılmaz bir şey var yani bu futbol kitapların çok yoğun. Demek ki şey kendi pazarını bulabiliyor. Ha insanlar okuyor mu okumuyor onu bilmiyorum da bir de şey diyecektim çok önemli bu konuda yani bu futbolun daha popüler olması bir derinlik kazanması açısından şey dergisi de çok önemli. Freunde. Evet. 11 arkadaş. Bunlar kaç yıldır çıkıyor ve gerçekten farklı bir şekilde yani biz yıllarca hep şey okuduk çok sıkıcı bir futbol dergisi vardı Kika. Yani o zulümden kurtardıkları için aslında onların o ödül falan Nobel mi artık ne bir şey verilmesi gerekiyor aslında. Ve çok da geniş bir şey var. Fanzine kültürü var Almanya'da. St. Pauli'nin diğer takımlarında. Onların da çok önemli. Yani benim işte bu son çıkan kitap bir sürü fanzine'larda çıktı. Çünkü şey yani takip ediyorlar kendi. İmran son çıkan kitabın Almanca çıktı. Tabii biz, ama yine de dinleyici arasında Almanca da okuyan vardı muhtemelen. Onun bir ismini Ruhm und Ruin. Sana göre bir isim değil. Asla. Ruhm und Ruin. Ün ve harabe. Yani diye çevrilir. Ün ve harabe. Ün ve harabe. Bu yıl çıktı değil mi? Sen birkaç hafta önce. Tabii evet. Kitap fuarında okumasını yapmıştın. Evet, evet. İki ay olmuş. Evet, kitap fuarı oldu. Umarım Türkçe'ye en kısa zamanda görürüz. Ve hikayesi şeydi galiba. Var olmayan bir kulüp üzerinden bir kulüp hikayesini anlatıyorsun. Ya ben 2013'teydi sanırım bir tiyatro oyunu yazdım ve bu şey bu projenin en önemli koşullarından birisi söyleşiler yapılıp yani research dayalı bir oyun yazılmamızın gerekiyordu. Ben de o dönem Berlin'de bir tiyatro benden rica etti. Konu futbol olunca benim de çok rahatıma gitti ve ayrıca tiyatroda Almanya'da çok iyi para kazanıldığını öyle öğrendim. Tiyatroda. Evet çok iyi para önerdiler bana. Ben de hemen atladım öyle söyleyeyim. Ve Türkiye'm spor konuydu. Berlin Türkiye'm evet, spor. Evet çok o da çok tarihi bir futbol kulübüdür. Şey çok önemli çünkü bunlar 80'lerde neredeyse ikinci lige çıkacaktı. Ve ikinci ligde o zaman profesyonel futbolda ilk 11'de sahada iki tane yabancı, yani Alman pasaportunu taşımayan sahada iki yabancı oyuncu oynayabiliyordu. Ve bu takımda bir sürü hep şey Türk işte, hep İtalyan Türk falan. Bunlar için bir ikinci lige çıkacaklar. Sadece Türkiye değildi değil mi? İtalyan bayağı, şey ya karışık Alman da oynuyordu da. Bunlar ikinci lige çıkacak diye Alman Futbol Federasyonu bunları sadece bu durumu halletmesi için sadece Türkiye'mspor'a dayalı özel bir yasa mı çıkardı? Özel bir yasa çıkardı. Şey pozitif anlamda tabii çıkardı. Tabii Fußball in Länder nasıl çevrilir? Futbol vatandaşlığı gibi bir şey diyebiliriz. Evet, evet. Çok iyi çevirmedim, özür dilerim. Ya da hani işte ülkede futbol oynamaya başlamış ve evet, devam eden. İlginç olan bu terim, yani Fußball in Länder, sonra Bildungs in Länder diye yıllar sonra siyasi tartışmada gündem oldu. Yani eğitimi Almanya'da almış. Sonra 10 yıl sonra resmen siyasi tartışma. Şuraya bak ya, futbol evet, hakikaten evet, Alman siyasetinin hep evet, öncesinden bir biraz öngörümlü geliyor yani. Şimdi ben o takımın işte kurucularıyla, futbolcularıyla gerçekten söyleşiler yaptım. Onu bir tiyatro oyununa için şey kullandım dedim. Fiktif bir şey. Evet. Sonra işte tiyatro oyunu oynandı falan. Ondan sonra birkaç kişi illa bana ya işte bundan bir iş daha çıkar, İşte bundan roman çıkar falan derken. Bir editör de bunu söyleyince artık ben de düşünmeye başladım. Ve gerçekten komple yeniden yazıp fiktif bir aslında kulüp kültürünü anlatan bir roman yazdım. Yani bunun arka planında şey var ama birazcık o zaman. Ben önceden sormuştum sana, bir fiktif kulüpten bahsediyorduk ama birazcık tabii. Berlin Türkiye'm spor evet, kokusunun evet, sindiği bir kitap bu. Evet, ama şey bir yazar olarak şeyi çok önemliydi. Yani bunların röportajını kullanıp kitap yazmak değil. En önemli şey de geçen birkaç hafta önce o kulüpten bir abi beni sokakta gördü. Konuştuk falan, dedi şey, kızım senin kitabını getirdi, nihayet yazmışsın. Kızım, aa iyiymiş. Ama kızım hediye etmiş doğum gününe ve şey diyor. Hani sen bizim kulübü yazacaktın. Hiç bizim kulübü yazmamışsın. Orada şey dedim, aa iyi yani. Olmuş dedi. Olmuş. Tekrar şeye dönersek, futbol kültür üretimine ve buna taraftarların gösterdiği muhabbete. Çünkü kitapların dışında biliyoruz ki artık dijital ortamda da Alman, yani Alman futbol taraftarlarının kendi sadece kulüpler üzerinden değil, tarafta grupları üzerinden de ürettiği fanzin veya kulüpler var ki bunların sonucunda da biz, ben kişisel olarak şahit oldum. Siz bana ne yazdığını orada çevirdiniz çünkü yani ben anlayamamıştım. Allah bilir yani, bir taraftan öyle bir şey yazıyormuş ki onun anlaşılması için sadece Almanca bilmek de yetmiyor. Evet. Union Berlin tribünlerinde bayağı Adorno alıntısı mı bir pankart. Evet, ben de hatırlamıyorum işte, ama. Evet, Adorno alıntısı bir pankart açılmıştı. Biz de 4-5 kişiydik. Siz böyle bir anda tepki vermişsiniz işte diye arkadaşlar. Vay işte Adorno'dan bir alıntı diye. Yani dolayısıyla bütün bunların hepsi birbirini tetikliyor demek. Evet. Yani Adorno'dan bir alıntı tribünde açılıyorsa yani bu başka bir şey demek. Tabii tabii, şey çok ya yani çok zengin bir kültür var. Taraftar kültürü de yani bizim Türkiye'de halen bizim diyorum. Türkiye'deki yani stad atmosferi belki yok. Yani ya böyle beste kültürü o kadar gelişkin değil. O yok. O Alman diliyle de ilgili olduğunu evet, düşünüyorum. Evet abi. Şarkılar da fenaydı zaten. Evet. Hep kötü yani. Ki Union Berlin iyi sayılır. Yani daha rezilleri de var. Eyvallah. Mesela şey, ben bir tarihte ne bileyim Schalke'nin bir maçına gitmiştim. Ya hiçbir şey yok. Yani. Ki öyle. O yok. Ama şey var yani, nasıl derler? Derinlik mi derler? Yani bu futbolun toplumsal boyutu daha çok işlendiğini düşünüyorum. Mesela en son sanırım telefon bağlantısında yaptığında mülteci olayını konuşmuştuk. Bir de çok ciddi şey de var. Yani bu başarının getirdiği endüstriyelleşmenin veya pazarlamanın bu kadar önde olduğu, buna tepki de tabii çoğalıyor. Özellikle bu yayın futbolun işte her gün artık pazar akşam maç oynanması falan, bunlara tepkiler de var. Yani gerçekten çok zengin konuları zengin bir alan oldu futbol. Yani sadece maçın sonucu etkilenmiyor. Ha, işte, o ilginç. Zaten bizim konuştuğumuz hikaye 90 dakikanın dışındaki hikaye. Yani evet. Benim merak ettiğim... Evet. Tamam, ben futbol da seviyorum, oyunu da seviyorum, oynuyorum da ama... Asıl ilgilendiğim taraf veya libero nasıl konularından biri. Hatta temel konusu aslında o 90 dakikanın dışında kalan alan. Eyvallah. Ve Almanya'da hakikaten dikkate... Yani değer bir gelişim var... Yani Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra da ya benim ikinci dilim Almancaydı Anadolu Lisesi'ndeyken. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde işte. Ve hiç İngilizce'de yaptığım hataları yapmayayım diye Almanca'ya asılmıştım. Ki haftada 4 saat falandı. Ve Almanca okumaya başlamıştım. Tabii kaç 12-13 yaşında çocuktum. Hadi 14'e kadar koy. Ondan sonra hiç ilişkimi kestim ve nasıl pişmanım. Ve en temel pişmanlıklarımdan biri bu Almanca çıkmış. Aralarında arkadaşlarımın da olduğu kitapları o dilde okuyamamak. Şimdi bence hala geç değil Tanrı abi. Ama İspanyolca'ya yatırım yaptım. O da fena, olsun, o da fena olsun, değil. Olsun. Hayır, o alan da fena değil ama işte oradan arkadaş getirip konuşturamıyorum burada. Veya ne bileyim Buenos Aires Kitap Fuarı'na katılıp orada şok ya olamıyoruz. Yoksa Osvaldo Soriano'yu da Eduardo Galeano'yu da kendi dilinden okumak başka bir şey olurdu tabii. Bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra artık full gideriz. Tamam. Kapatırız. Libero'yu diyorum. Tamam. Doğu Berlin'de müzisyen. Nina Hagen'dan dinleyeceğiz. Tira. ...94.9 Açık Radyo'da Libero programındasınız. Nina Hagen dinledik. Doğu Berlin'li müzisyen. Eski Doğu Berlin. Evet. Berlin'in doğu yakasında. Aslında hala var. Batı Berlin falan filan diye rap müziklerinde öyle kullanıyorlar arada. Sözlerde geçiyor. Her neyse. Tierra isimli parçaydı bu. Kendisi ayrıca Union Berlin'in Eisen Union isimli kulüp şarkısını da seslendiriyor. Bu sebeple de iyi bir seçim oldu libero açısından. Konuğumuz İmran Ayata Berlin'den. Union Berlin taraftarı olmamızın müsebbibi kendisi. Herhalde son iki senede en çok gittiğim maçlardan biri oldu Union. Berlin ziyaretlerini her seferinde sağ olsun İmran sayesinde bir maçını yakalıyoruz. Ama bu gidişimizi yakalayamayacağız. Tatil olacak çünkü artık bir dahaki ne diyoruz. Evet şimdi Almanya'da politik nedenlerden veya kendi hikayelerinden sebep sempati duyduğumuz takımlar var. Politik nedeni tabii ki yıllardır St. Pauli var. Onun dışında Union Berlin hikayesi çok acayip. Sempati duyuyoruz. Peki libero dinleyicisinin yani birazcık daha vicdanlı veya sol açıdan gezegene, dünyaya bakan insanlar açısından bir liste sunarsak St. Pauli ve Union dışında dediğim gibi ille sol politik angajman açısından değil hikayesi itibariyle de ve tabii ki ırkçılık karşıtı, seksist karşıtı bütün güzellikleri de barındıran kulüpler listesi yapabilir misin? Bilmediğimiz politik kulüpler. Belki verebileceğim en sürpriz cevap FC Bayern München. Bunu birisi daha söyledi ama. Evet çünkü Bayern Münih çok ilginç tarihi olan aslında. Ya ben sevmem yani hiç şey. Yani ama çok ilginç. Çünkü şey Münih'te Münihli Yahudilerin kurduğu bir takım. Ve genelde bizim solcuların çok sevdiği TSV 1860 Münih mesela Proletarya'nın takımı. Ama Almanların Katoliklerin takımı ve Bayern Münih aslında şey kurucuları şey Ajax gibi yani. Ajax gibi biraz ve şey önemli yöneticileri Alman faşizminden döneminde yurt dışına kaçmış. Tekrar gelmişler falan. Bu yanıyla sade değil. Bayern Münih konsept olarak çok ilginç. Yani çok başarılı. Çok belki de çok başarılı olduğu için bu hikaye kısmı bize çok fazla yansımıyor. O bir de şey şunu diyecektim. Bu globalleşen futbolda mesela City ne bileyim diğer takım yani Chelsea Madrid. Ha, hep dışarıdan finans yatırımcılar entegre edip kulübün aslında kendi kimliğini değiştirip veya satıp öyle değil Bayern Münih. Bayern Münih bir şekilde bir nasıl hatta şey kendi yağında kavrulan bir ya bir şey özünü bir aile şirketi abi. Gibi bir ailenin yönettiği şirket gibi ama bir aile değil tabii. Aile değil şehir ama ailesi. Konsept öyle. Okay. Siz Gerd Müller'den okudun hı-hı. Sen şey bu Gerd Müller'in çok ciddi son yıllarda çok ciddi sorunları oldu. Alkol. Alzheimer. Önce alkol sonra Alzheimer. Ve bunlar ya yani nasıl kendi aile onun için yani iyi bir aile konsepti düşündüğümüzde bunlar Gerd Müller için yeni bir iş buldular. Şey şut antrenörü. Keşfettiler yani. Sadece adama iş vermek için yani kendi onurunu da kırmamak için sen gel bizim çocuklara şut antrenörlüğü yap. Yani kendi aile onun için dedim aile şirketi gibi çok acayip sahiplenirler kendine. Bugün Münih'te şey vardır. Çok 70'li 80'li yılların tarihi bir stoperi vardır. Schwarzenbeck. Beckenbauer hep şeyi derdi. Benim var olmanın tek nedeni Schwarzenbeck'tir yani böyle şey stoper. Onun bir siyah bek gibi soyusu. Evet, siyah bek ama stoper oynuyordu. 4 numaraydı. Onun ufak bir dükkanı var ve bütün Bayernliler gider orada halen alışveriş yapar. Çünkü bizim takımdan oldu. Bizim yani, mahallenin çocuğu. Bizim mahallenin. O çok ilginç Bayern Münih'te. Ve bunların diğerlerinde yok mu? Bu kadar değil. Ha, okay. Bu kadar değil. Yani ben şey tekrar ediyorum. Hiç sevmem Bayern Münih'i ama öyle. Münih içinde sosyal aktivitelere katılmaları falan çok ilginç. Yani hiç bilinmeyen. Orhan Uluca'ydı değil mi? Çok, evet. Orhan Uluca da Bayern Münih'le ilgili bizim bayağı şaşıktan kendi demokratik yapısı, iç yönetim yapısı ile ilgili evet. Şeyler söylemiş. Ve şey de çok ilginç. Bunu çok yani çok fazla da pazarlamazlar. Yani biz bunu da yapıyoruz, şunu da yapıyoruz. Çünkü herifler biliyor ya zaten en ekonomik güçlü futbol takımı. Kulübü. Onun için çok empoze de etmiyorlar. Mesela şey Union da öyle, San Pauli de öyle, çok öne çıkarırlar yani. Refugee Welcome şey çok öne çıkarıp işte biz böyleyiz. Onlar öyle değil yani. O çok ilginç. Freiburg da çok başka bir örnek. Ha mesela. Freiburg. Enteresan. Çünkü Freiburg gariban bir takım. Yani bütçesi olmayan. Her yıl en iyi 3-4 oyuncusunu satmak zorunda kalan. Ama habire birinci lige çıkabilen, ikinci ligde kaç yıl, yani son 10 yıldır sanırım. Ve onların kendi yapılanmaları da çok ilginç. Yani kendi yöreden futbolcuları entegre edip kendi futbol okullarında yetiştirmeleri ve yetiştirirken sade futbol değil, diğer alanlarda da çok ciddi yatırımlar yapmalı. Yani şey iyi bir lise bitirmeleri gibi zorluklar değil de koşullar koymaları çok ilginç. Ve son yıllarda da en ciddi yani siyasi duruşu olarak çok ilginç şeyler yaptılar. Mesela bu yaz tabii bu mültecilerin Almanya'ya akın etmelerinden sonra bunun antrenörleri bence Almanya'da yapılan en önemli siyasi müdahalelerinden birisini yaptı herif. Yani neyi konuşuyorsunuz? Bu insanların tarihlerine bakın. Bu insanların kavgalarına bakın. Bu önemli yani. Sizin 1 milyon insan burada kabullenmeniz önemli değil. Bu önemli olan bu insanların hayatı, siyasi kavgaları falan filan. Çok ilginç yani. Çok ilginç bir kulüptür. Ve bunlar da şey biraz tabii futbolda sağ sol terimleri artık çok doğru değil ama biraz şey. Evet o yüzden. David Goliath muhabbet yani şey. Hep büyüklere karşı durabilen. Evet. Ve kendi yolundan giden. O anlamda ben mesela Freiburg çok önemli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Yani alternatif çeşitli alanlarda alternatif. Taraftarıyla da bu şeyi paylaşan. Taraftarıyla, stadıyla, ekonomi konseptiyle falan çok ilginç böyle bir kulüp. Bu meşhur Hafza'nın, Hafza'yı alalım. Ruhr. Ya da aksanlısını alalım. Ruhr Hafza'sının aksan. Nasıl? Ruhr Hafza'sı. Yani şimdi Dortmund'dan ve Schalke'den bahsedecekler. Eyvallah. Ben söylememeye çalışıyorum Hafza'yı. Şimdi anladım. Özür dilerim. Neyse sonuçta Ruhr. Eğer bir taraftar kültürü açısından böyle bir dediğim gibi sağ sol kavramlarıyla değil. Evet. Ama böyle bir bu tip kültür yani bizi gönlümüzü hoş eden kültürel bir hat çizersek bu daha çok bu Hafza'da da mı toplanıyor diye sorayım sana. Ya, ne bileyim Wolfsburg, Dortmund, Schalke. Gerçekten şöyle tarafları. Almanya'da çok ayırt, ben her zaman ayırt ederim. Wolfsburg, Red Bull, Leipzig gibi şirket takımları var. Ama bak mesela Bayer Leverkusen de şirket takımı ama farklı. Yani şey konsept olarak farklı. Evet, çünkü yıllardır içindeler ve şey yani yıllarca da devam edecek. Ama böyle Red Bull hiçten herifler baktılar. Futbol takımı olmayan büyük kentlerden hangi kent kaldı? Leipzig. O zaman Leipzig'i yönelik. Leipzig takımı vardı ama satın aldılar. Ve kültürünü, renklerini, şimdi logosunu değiştirdiler. Bunları es geçiyorum ama Dortmund, Schalke anlatmak için biraz daha kolay olacak. Geçenlerde tesadüfen bir barda böyle muhabbet ederken bir milletvekili olduğunu da hemen herifi tanıyorum da onunla futbol falan konuşuyordu böyle. Adam şey dedi 60-70 yaşlarında bir milletvekili dedi ki benim için futbol proletarya kültürüdür. Yaş itibariyle. Yaş hala kalmış o tarafta. Ha bunun şey takımların bugünkü geldiği noktada halen çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Dortmund'un, Bochum'un, Schalke'nin halen yani kulübün DNA'sında çok önemli. Yani şey biz nasıl bu noktaya geldik? O Almanya'da o tarihle özleşme, tarihi eleştiri kültürü çok önde olan ülkelerden birisinin olduğunu düşünüyorum. Nasıl olmasın? Tarihe baksana. Yani tabii. İki Dünya Savaşı'ndan mağlup ol, bir tanesi Nazizm gibi bir şey çıkarsın. Tabii öyle. Ama sol içinde de çok ilginç. Yani 68 RAF yani bunun entelektüel hesaplaşması, tarihsel hesaplaşması bana belki öyle geliyor. Sanki biraz daha belirgin. Evet. Onun için futbol kültürlerinde de yani biz yer altında madencilerin futbol takımıyız halen diyenler var gerçekten. Evet, senede bir maden ziyareti tabii yapıyor Schalke. Gidiyor. Oyuncular yani ne bileyim nereden gelen oyuncularla adam gidiyor işte bak biz madencilerin takımıyız. Evet. Gezdiriyorlar. Tribünde bu adamın ailesi var. Ona evet, göre oyna diyor. Ona göre oyna diyor. Ya yani o güzel bir kültür aslında. Önemli bir kültür. Çünkü hatta tünelleri de galiba tabii, maden tüneli şeklinde. Kömür ben Schalke'nin müzesine gittim. Son anı olarak aldım bunu da. Tabii çok kısa. Şey dedim içimden gerçekten dedim, ya ne kadar şey ya güzel yani herifler tamam takımın tarihini anlatıyor ama aynı zamanda o yörenin kültürünü de yansıtıyor yani müzede o çok hoşuma gitmişti. Evet konuşacak çok şey var ama programın sonuna geldik. Ben de bir not söyleyeyim. Kuzguncukluyum malum. Boğaziçi Dernekliği platformu İstanbul'da deniz seferlerinin arttırılması için, ulaşımda deniz yolunun tercih edilmesi için bir kampanya yürütüyorlar. %3 sadece. Bunu da söyleyelim. İstanbul'daki ulaşım payı deniz ulaşımının ki bizim doğal metromuz var Boğaz ama asla kullanılmıyor. Korkunç bir şey. Hı-hı. Ve işte Boğaziçi Dernekliği platformu içerisinde bir sürü Boğaz semti var. Böyle bir kampanya yürütüyor. Herkesten destek olmasını bekliyoruz. Çünkü deniz ulaşımı hakikaten sadece çevre için değil, kafa rahatımız için de çok iyi bir şey. Bu kampanya destek verilsin. İmran çok sağ ol. İmran Ayata ile beraberdik. Berlin'den geldik kısa bir zaman için. Fırsatı değerlendirdik. Muhabbete Berlin'de devam ederiz artık diyoruz. Libero'dan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.